Vejr i aften, regn er til og i de nordlige og vestlige egne. Regn er til i de nordlige og vestlige egne, som breder sig til det meste af landet i løbet af natten. Mellem 1 og 5 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5, så mange er klokken. Det er sidste time, inden eftermiddag bliver til aften, og Eko 24/7, de tager over her på kanalen. Vi skal blandt andet kigge på, hvad der foregår i Thailand. Hovedstaden Bangkok har som bekendt været under lockdown i ganske lang tid. Efterhånden i dag har politiet så været i gang med at tilbage erobre nogle af de steder, som demonstranterne ellers har siddet ganske hårdt på. Det er noget, der har ført til voldelige sammenstød og også dødsfald, og det er noget, vi taler med den danske ambassadør i Thailand om lige sådan lidt senere her i programmet om et kvarters tid. Derudover skal vi have lukket aktiemarkederne, og så til jer fodboldinteresserede, så er der også pressemøde. Michael Laudrup, han tager for første gang siden fyringen i Swansea ordet og giver pressemøde om sin forklaring af forløbet lidt senere her. Vi har en optakt til det pressemøde. Lurer mig, om det ikke er noget, der kaster et par overskrifter af sig her i løbet af den sene eftermiddag og aften. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Hvis du forestiller dig, at du sådan surfer rundt på internettet, du googler ting, du er inde på at tjekke din mail, du laver alle de her ting, som vi nu engang laver på internettet, så skal du forestille dig, at der sidder sådan en fyr lige sådan over skulderen på dig og kigger med i det hele. Han sidder bare, det er ikke fordi han interesserer sig for det hele, bare han skal bare lige se, hvad du laver. Og hvis du er lidt træt af det, så har du måske sådan, som Angela Merkel og François Hollande også har det, de er nemlig træt af amerikansk overvågning på internettet, og derfor vil de gerne se, om der er nogle muligheder for, at vi ligesom laver vores eget internet. Det skal de to statsledere, den tyske kansler og den franske præsident, debattere mulighederne for i morgen sådan et Europa-internet. I dag der sendes mails og alle de her informationer, de sendes i store stimer via USA, og det er blandt andet det, kansler Merkel gerne vil undgå. Anders Kjærulf, du har været på programmet aflyttet her på stationen. Velkommen til. Mange tak. Og så skal jeg også sige velkommen til Morten Løkkegaard, der sidder i Europaparlamentet for Venstre. God eftermiddag. Morten Løkkegaard, du mener, at vi for så vidt skal være åbne over for den her tanke, som Merkel hun præsenterer. Hvis vi nu sådan skal blive ved de positive briller, hvad er det så ved hendes idé, som du synes om? Jeg tror, man skal hæfte sig ved det politiske i kanslerens udmelding. Det vil sige, sagt med andre ord, man skal hæfte sig ved, at den tyske kansler nu har lyst til at gøre noget alvorligt ved den amerikanske trussel, som hun opfatter det over for det tyske samfund. Hun har et stort problem med tyskerne, som er meget, meget irriteret over den måde, amerikanerne behandler tyskerne på, og den måde, som altså, tyskerne har det meget med privatliv og meget med det private i forhold til nettet. Så hun har en politisk udfordring, og det er så den måde, hun adresserer den på nu. Så jeg tror, man skal hæfte sig ved det politiske i det. Når det kommer til selve forslaget om en europæisk net, jamen så siger jeg så bare, jamen, i princippet skal vi være åbne over for det, fordi der skal gøres et eller andet. Det seneste års skandaler har vist os, at uskylden er ligesom røget i Europa nu. Vi er klar over, at der foregår meget mere overvågning og meget mere brug og misbrug af det her net, end vi overhovedet forestillede os, dem af os, der stadigvæk havde vores barnetro. Så nu er det altså nødvendigt at gøre et eller andet. Og det et eller andet, er jeg i hvert fald og Venstre i udgangspunktet positiv over for. Hvad det så ender med at blive, ja, det må tiden så vise. Anders Kjærulf, dengang vi startede på den her station, og jeg hørte, hvad dit program skulle handle om, så må jeg indrømme, at jeg sådan tænkte, nå ja, men okay, kan man snakke så længe om det? Siden så fik hele verden et langt større indblik i, hvad der egentlig foregår. Man må sige, at sjældent har det været så relevant at beskæftige sig med et program, der hedder Aflyttet. Morten Løkkegaard siger, at det er jo i hvert fald positivt, at der ligesom er en eller anden politisk vilje i Europa til at finde en eller anden løsning. Ser du lige sådan på det? Det er lidt vanskeligt. Jeg er enig med Morten Løkkegaard i, at det her det er et politisk spil, som Angela Merkel spiller i øjeblikket, fordi det her med at lave et separat internet for Europa, det er meget, meget kompliceret at gøre. Altså internettet som sådan er jo netop tænkt grænseoverskridende, og en af grundene til, at hovedparten af al vores trafik, den går igennem USA, det er fordi, at de har de fleste server og de bedste forbindelser. Hvis vi skal til at begynde at bygge det her op, så bliver det enormt dyrt. Ja, altså hvad vil der skulle til? Kan du på sådan, hvis du blev hyret ind som masterchef på sådan en opbygning. Hvad er det så egentlig, det kræver at have et internet, som ikke er amerikansk? Ja, så for det første er man nødt til at blokere nogle ting. Altså man er nødt til at sige, at de her mails skal ikke fise forbi USA, hvis det nu er den nemmeste vej, som er den måde, nettet er indrettet på, det er, at mails og alt muligt andet internettrafik, det vælger den vej, der nu er de nemmeste. Og det vil typisk være i retning USA på et eller andet tidspunkt, for der står nogle store servere, der er typisk godt hul derovre. Ikke? Og det vil sige, at man skal kunne levere noget tilsvarende fra Europa. Og det vil også sige, at du er nødt til at blokere og sige, at I må ikke gå til USA, I skal gå et andet sted hen. Så der skal bygges noget sådan et relæ-agtigt system op, og jeg er ikke teknisk nok til at sige præcis, hvordan man skal gøre det, men altså det, jeg ved ud fra de mennesker, jeg har talt med om det, det er, at det bliver vanvittigt dyrt, fordi som det står lige nu, der går 80-90% af al vores internettrafik igennem USA, og hvis man skal have det rykket ud derfra, så er vi nødt til at virkelig opruste på båndbredde siden, og vi er nødt til også at lave nogle helt nye protokoller, for at det kommer til at virke. Morten Løkkegaard, efter vi kom på fornavn eller efternavn måske nærmere med Snowden, så har jeg fået den her forskning om, at hvis der sad nogle amerikanere og nogle NSA-folk og blev trætte af mig, så kunne de slukke mine to monitor på under 5 minutter. Altså, kan man overhovedet, tror du på, at der findes løsninger, som gør, at amerikanerne ikke har adgang til de her ting, som er vores? Nej, altså jeg tror, at der er 2 niveauer i den diskussion her. Som sagt, jeg er enig i, at det er en overordentligt kompliceret øvelse at skulle ind i at tænke et europæisk net ved siden amerikansk. Jeg har også visse principielle overvejelser omkring det, anfægtelser over for det, fordi nettet er jo oprindeligt tænkt som et globalt net. Det er netop det, der er styrken ved det. Der er så i disse her år masser af angreb på det, masser af forsøg på for forskellige totalitære stater at få lavet deres ligesom eget isolerede univers og få holdt resten af verden ude. Det tror jeg ikke på i længden, må jeg sige. Så jeg tror, hele tanken om at have separate net er måske nok lidt løftig. Men jeg må omvendt sige, at når der nu bliver sagt, at 80-90% af al trafik går gennem USA, så kan jeg også godt se et principielt problem set fra europæisk side. Jeg synes, at vores overvejelser er rigtige. Jeg synes, vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi får løst det problem. Det vil jeg så enten ved at have nogle separate router, separate server i Europa. Jeg er heller ikke teknisk forstand nok til at kunne sige, hvad det præcis indebærer, men jeg kan se, at vi i hvert fald er nødt til, når vi nu er ved at opbygge en kæmpemæssig databeskyttelseslovgivning, som er separat for de europæiske lande. Det har vi arbejdet med i flere år nu, og er vi i fuld gang med, ligesom vi sidder her. Så kan det jo ikke nytte noget, at teknisk set, så suser al trafik forbi nogle server i USA, hvorefter at vi skal til at indordne os under speciel amerikansk terrorlovgivning osv. Det er jo det, der har skabt alle problemerne. Så vi er nødt til at også forholde os til den del, og derfor synes jeg, at det er relevant at blive diskuteret. Men jeg er enig i, principielt er det en uskik, at vi skal have flere forskellige net. Altså, Anders Kjærulf, man kan sige, grundtanken i internettet, det er jo, som I også begge to er inde på, sådan det grænseoverskridende, at verden holdt op med at være på en eller anden måde et fysisk rum. Det blev en browser af en eller anden art i stedet for. Hvis man siger, at man ikke kan komme udenom det grænseløse, uden ligesom at ødelægge selve grundtanken i internettet, hvor er det så, løsningerne ligger på i de her problematikker, som er blevet udpenslet så tydeligt for os over det seneste godt halvår? Altså i første omgang handler det utrolig meget om, at folk begynder at benytte sig af kryptering. Det vil sige, at man altså tager sin egen e-mail og internetbrug alvorligt. Der er måder, man kan bruge det på, så man koder sine mails, så de ikke bare kan opsnappes. Jeg kan ikke sige på den måde, at man så bliver fri fra NSA, men man kan gøre det mere besværligt for dem. Og hvis der er rigtig mange mennesker, der gør det, så kan man komme i en situation, hvor det bliver enormt dyrt. Men det er jo, det er jo sådan det enkelte menneske. Altså, tror du ikke, at det her det er et emne, som nationalstater skal løse? Jo, det kan det godt være på mange ender og kanter, men jeg tror, eller EU. Den del, som man kunne forestille sig, at det kunne løses på, det var i første omgang, at man ligesom hjalp folk til netop at blive bedre til at passe på deres egne maskiner, fordi det kommer ikke til at løse sig på den her måde. Der er ikke noget nemt teknisk fix på det her, hvor man bare kan sige, at nu bliver det hele bare sådan, nu fikser vi det på den her måde, og nu kommer vi overstatsligt ud og gør noget. Jeg ved, Brasilien forsøger sig med lige præcis det, som vi snakker om at gøre med EU nu, altså de vil prøve at bygge et separat net, hvor tingene skal gå igennem deres. Så jeg tror nok, der er nogle store tekniske udfordringer. Nu må vi se, hvordan det kommer til at bevæge sig med. Det skal man selvfølgelig følge med i og sige, om der kan være en løsning hos dem. Men som sagt, så tror jeg ligesom Morten Løkkegaard ikke, at det ikke er meningen, at vi skal have nettet delt op. Vi får den her balkanisering ud af det, hvor vi ligesom får hver vores, og så mister man ligesom tanken bag, hvad der var den oprindelige idé med det her. Men altså igen, man skal også huske, at meget af det her handler også om, hvilke aftaler, der i forvejen eksisterer, blandt andet imellem EU og USA. Altså, vi har en kraftig dataudveksling, der bliver afleveret af alle de finansielle bevægelser. Hele Europa bliver alligevel afleveret til USA, for eksempel. Der er rigtig mange dataudvekslinger mellem Europol og USA, som vi har aftalt os frem til. Det kunne være et sted, man kunne tage fat. Jeg tror, en af grundene til, at Merkel lige nu reagerer med at sige, at hun vil have sit eget internet, det er jo også, fordi hun selv er blevet krænket med, at hendes egen telefon er blevet aflyttet. Det har man forsøgt at lægge pres til USA på USA på, for at sige til dem, at det må I ikke det her. Vi vil ikke finde os i at aflytte min telefon og jo tysker generelt. Og reaktionen fra USA har været at sige, at vi skal nok prøve at holde os for din telefon, men vi kan ikke garantere noget. Og det er klart, så vil man selvfølgelig have en eller anden reaktion på det. Må jeg supplere på det, fordi jeg skylder også lige fortælle, at der er gang en del ting på europæisk niveau allerede. Altså der er et nyt stort informations security directive, som det hedder, altså et direktiv omkring informationssikkerhed, som bliver kørt gennem parlamentet i øjeblikket. Vi har som sagt en stor databeskyttelsespakke, som er blevet væsentligt strammet efter skandalerne sidste år, fordi det kom meget uheldigt for amerikanerne midt i vores lovgivningsarbejde omkring den der databeskyttelsespakke, som jo handler netop om, hvordan man individuelt bruger skal beskyttes noget mere. Og så endelig, så foregår der også en del støtte til researchprojekter på det her med kryptering, som så også bliver omtalt her. Fordi kryptering er jeg enig i. Alle fagfolk, man snakker om det her, siger, at fremtiden ligger i en bedre kryptering. Man kan faktisk nå frem til, siger de virkelige eksperter, i en ikke så fjern fremtid, men frem til løsninger, hvor man rent faktisk kan nærme sig den fuldendte, eller noget nær den fuldendte kryptering. Så man rent faktisk, både som stat, overnationalt, og som bruger, kan komme ind og få krypteret sine ting. Og det er nok vejen frem, fordi det der med at opgive spionage og sådan noget, det tror jeg, vi kan glemme. Altså, det er der ikke noget, det er der ikke noget, der er nogen tegn på overhovedet. Det er også derfor, at amerikanerne ikke kan give nogen garantier, ligesom ingen andre kan garantere, fordi vi vil blive ved med at spionere mod hinanden. Og der vil stadigvæk være den der enorme dataudveksling. Så det er også et spørgsmål at finde det rette politiske mix, og lige komme ud over den her choktilstand, vi befinder os i øjeblikket, fordi alle lige er blevet afsløret, og så finde tilbage på sporet, og så lad den teknologiske udvikling sørge for, at vi i virkeligheden kan blive beskyttet så godt som muligt i fremtiden. Det er jo betryggende i den forbindelse at have sin regeringsord for, at der ikke findes ulovlig overvågning her i Danmark. Det kan man jo glæde sig over. Anders Kjærulf, de her tiltag, som Morten Løkkegaard nævner, som man allerede er i gang med i EU, sådan, når du ser på det udefra, har man fat i nogle af de rigtige ender fra EU's side? Jamen det har man. Altså problemet med EU som sådan, det er, at man ligesom, som om det var et land, jo virkelig kører på to spor. Ikke? Det vil sige, at man på den ene side, så har man nogle pæne og gode intentioner om, at borgerne skal have høj datasikkerhed, og vi vil holde styr og hjælpe borgerne til at få bedre sikkerhed på forskellige vis. Men samtidig så vil man jo enormt gerne også have en snabel ned i, hvad folk foretager sig. Altså det vil man gerne lige have lidt styr på. Jeg tvivler på, at der nogensinde vil komme et fuldstændig fabelagtigt officielt EU-krypteringsværktøj, som ikke har en bagdør. Og hvis den har en bagdør, altså det kunne være, så vil det så være typisk til europæiske efterretningstjenester. Hvis den ikke har det, så vil man jo stå i en situation, hvor man ikke ved, hvad der foregår. Det vil man vide. Så de krypteringsværktøjer, der i øjeblikket eksisterer, som er dem, der er virkelig effektive, det er dem, der bliver skabt på, om man så må sige, på græsrodsniveau hos nogle mennesker, som ikke har nogen interesse af den art. Så der bliver ligesom de her to planer, når EU gør noget der, men på den ene side vil man gerne, lade som om man hjælper folk, på den anden side vil man gerne bevare kontrollen. Og jeg tror, man er nødt til at sige, at det her viser, det er, at man måske bliver nok nødt til at slippe kontrollen noget mere, end man gør i forvejen. Har du en kommentar til det, Morten Løkkegaard? Jamen, det er jo for så vidt rigtigt nok i den forstand, at der, du har det her spil mellem EU-niveauet, altså der, hvor vi sidder nede i Bruxelles og prøver at finde ud af, hvad vi kan hjælpe europæerne med. Og vores intentioner, kan jeg love dig, er for så vidt reelt nok. Det, der er problemet, er, som medlemsstater og de efterretningstjenester, som opererer fra medlemsstaterne, selvfølgelig skal have en anden form for adgang til de her data. Og hvis man kigger på det i forhold til private aktører, så er der allerede i dag en vid adgang også i Europa for efterretningstjenesterne til de private aktører, ligesom der er i USA. Det er ikke noget, man snakker så højt om, men sådan er det. Og den adgang skal der jo stadig, den bagdør, som der omtales her, skal der jo stadigvæk være. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tror nok, at man kan ud fra et forbrugersynspunkt. Ja, der er det klart, der sidder vi i øjeblikket og arbejder med, og det er en besværlig øvelse, fordi som sagt, som der bliver sagt her, det ene handler om at skabe så meget forbrugerbeskyttelse og databeskyttelse som overhovedet muligt. På den anden side har vi jo altså også at gøre med et hensyn til, at vi i virkeligheden har store fortjenester ved og store interesse i som forbrugere at have et indre marked og et marked og et net, der fungerer med så meget gennemsigtighed som muligt. Så det er og forbliver at være en meget, meget svær øvelse at finde balancen. Anders Kjær, du trækker lidt på det. Nej, jeg siger bare, at det er jo rart at høre, at det bliver bekræftet i, at der sandsynligvis vil være bagdør i de der ting, som bliver skabt af officiel EU-kryptering som sådan. For det er, hvad jeg tror, det bliver lige snart det officielt på den façon, så bliver det sådan. Noget helt andet er, jeg mener, der ligger nogle fuldstændig legitime interesser, også inden for EU, der handler om at beskytte vores eget erhvervsliv mod blandt andet industrispionage på USA. Og den del, den tror jeg virkelig, der kan gøres rigtig meget ved, og det er det, jeg håber, nogle af de initiativer, som Morten Løkkegaard nævner, måske kan gøre noget i forhold til. Fordi som det ser ud lige nu, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det har vist, at flere af de afsløringer har været frem og vist, at amerikanerne jo altså også benytter sig af den her adgang til europæiske data til at finde ud af noget omkring, hvad vores virksomheder går og laver, og hugger vores hemmeligheder på den måde der. Det er jo ikke godt for nogen, slet ikke inden for EU. I skal have tak for, at I var med. Begge to, Morten Løkkegaard og Anders Kjærulf. I dag i Millionærklubben. Jeg var så fræk at købe lidt i går til porteføljen, efter vi to havde lukket for radioen. Ja. Og det var i et selskab, der kom med regnskab i dag. Jeg så, der var nogle pålidelige kilder ude i markedet, der skrev om, at det kunne kun blive godt. Så tænkte jeg, det måtte jeg da prøve. Jeg tror lidt, at før finanskrisen brød ud, der var der en selvforståelse i ISS, der byggede på, at det her, det var smart. Der var ligesom en konklusion i ledelsen om, at det gælder om at blive de største, og det gælder om at blive de største hurtigt. Forleden dag tegnede jeg jo de her aktier i Songa, som de kom op som tegningsretter på min skærm. Dem har jeg tegnet. Så du sagde ja tak? Jeg har sagt ja tak, yes. Ja. Og det er den her uge, man skal gøre det, hvis man vil være med der. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? I Thailand er politiet i gang med at tilbage erobre de steder i Bangkok, som demonstranter ellers har siddet tungt på. De har de seneste måneder besat officielle bygninger og strategiske trafikalske knudepunkter i Bangkok med kravet om, at regeringen skal træde tilbage. I dag er begyndt så den her tilbage erobring, og det har ført til voldelige sammenstød mellem politiet og demonstranterne. Michael Hemnity Winther er Danmarks ambassadør i Thailand, og han fortæller her om situationen i hovedstaden. En situation, som ifølge ham lægger ekstra pres på regeringen og kan resultere i flere voldelige sammenstød. Michael, du er i Bangkok. Hvordan ser situationen ud i Bangkok lige nu? Jamen, situationen har jo i dag været præget af de her meget, meget voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter i nærheden af den thailandske regeringsbygning i det gamle, klassiske distrikt i Thailand, hvor det er oplyst, at i hvert fald 3 personer er blevet dræbt. 1 politimand, så vidt vi forstår, og 2 demonstranter, mens et meget stort antal personer er blevet såret som følge af skudvekslinger mellem demonstranter og politi. Og det har præget stemningen, fordi det er jo et meget stærkt opbrud af vold, som vi ikke har set i de sidste par uger i hvert fald. Og hvorfor har sammenstødene udviklet sig til nu at koste liv? Der har været voldelige konflikter før, siden demonstranterne startede. Der har også været dræbte. Men de her nye uroligheder skyldes, at politiet er begyndt at ville indtage nogle af de store demonstrationspladser, hvor demonstranterne har forsamlet sig. Det er en beslutning, som regeringen har taget, fordi de vil såkaldt skaffe sig mere plads. Blandt andet give adgang for, at de statsansatte personer kan komme til og fra deres bygninger. Og også at få mere plads til trafikafvikling. Og det har politiet så med relativt... Det er svært at vurdere, fordi hvis man ikke har set tingene i detalje. Men det ser ud som om, at politiet har været meget overrasket over, at demonstranterne er slået igen med skud og også med granatangreb. Ja, fordi regeringen har jo meldt ud, at de den her uge vil tilbageerobre alle de bygninger, som demonstranterne har belejret her de seneste måneder. Hvad kommer det til at betyde for situationen i Bangkok det næste stykke tid? Vi kan godt frygte en optrapning, fordi filosofien fra regeringens side har hele tiden været, at man vil undgå konfrontationer, som man med god grund har frygtet kunne lede til vold. Derfor har man holdt en relativt lav profil og tilladt demonstranterne og både at optage de her pladser, som giver en meget stor trafikproblem og selvfølgelig en hel masse ulemper for befolkningen her. Men også at lade dem ikke gå ind i regeringsbygninger, men i hvert fald forsøg med venlige henstillinger om, at man også skal kunne arbejde i praksis fra statens side. Og den beslutning om nu at tilbageråbe, og i hvert fald begynde at i begyndelsen at skaffe sig mere plads, som man kalder det, det har altså givet de her reaktioner fra demonstranterne og de her første konfrontationer, vi har set i dag. Jamen, fordi hvad kan vi regne med at se så her de kommende dage? Vi kan frygte, at der kommer flere sammenstød. Vi kan håbe på, at regeringen, inden de begynder at konfrontere igen, måske overvejer andre metoder og stadigvæk anvender forhandlingstaktik og forhandlingsmuligheden. Taler med demonstranterne om, hvorvidt nogle bygninger kan ryddes. Fordi det ser ikke godt ud, hvad vi har set nu. Vi kan frygte, at der kommer mere vold, hvis der bliver anvendt tilsvarende metoder, hvor man konfronterer demonstranterne. Nu sagde du, at politiet prøvede at undgå, at situationerne blev voldelige. Hvad er det helt konkret, politiet gør for at få demonstranterne væk og få tilbageerobret de her bygninger? De har hidtil jo sådan set bare holdt sig væk fra demonstrationerne. De har været der for mere både i virkeligheden at beskytte demonstranter, men også at beskytte de personer, der befinder sig i nærheden. Nu har de så ændret strategi, og i dag har vi set, at de forsøgte direkte og ville rykke frem mod demonstranterne i store grupper med skjolde og så videre. Men tilsyneladende uden for stor forberedelse, fordi som jeg har set i medierne i hvert fald, så var der ikke nogen der var ikke nogen lægehjælp, og der var ikke nogen ambulance eller noget klar, som man havde ikke forventet, formentlig ikke forventet, at det ville blive så voldeligt, som det er blevet. Og nu er det jo ikke det eneste, der sker i Bangkok lige nu, det her med de her voldelige sammenstød. Man ser jo også, at der er kommet nogle anklager, blandt andet imod premierministeren, omkring noget rigsstøtte, hvor man mener, at der har været noget korruption indover. Kan du forklare lidt nærmere, hvad det går ud på? Det er rigtigt. Parallelt med alle de her konfrontationer mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, og i det hele taget demonstranternes adfærd, der er der en sag mod regeringen. Regeringen vandt sit valg ved at blandt andet at love rigsbønderne, som udgør en meget stor befolkningsgruppe i Thailand, især oppe i nord og øst, en subsidie, en støtte til deres rigsproduktion ved, at man ville købe risen op fra bønderne, og så til en højere pris end verdensmarkedet, og dermed garantere bønderne en relativt god indkomst. Og så skulle man så sælge det her ris på verdensmarkedet, eller sælge til dem, der nu vil købe det. Og i forbindelse med det system, det her støttesystem, der er der kommet frem, at uden at det viser at være langt, langt dyrere, end nok nogen havde forudset, og meget dyrt for statskassen, så er der også anklager om, at der er blevet modtaget bestikkelse og gennemført en hel del korrupte handlinger, som har betydet, at nogle mennesker har fået nogle uberettede penge ud af det. Og blandt andet, at nogle regeringsministre er anklaget for korruption. Og muligvis også den her korruptionsdomstol og antikorruptionsinstitution sagt, at man har formentlig nogle beviser også mod premierminister Yingluck Shinawatra, som måske kan betyde, at det kan få konsekvenser for hendes regering. Men hvad kommer det her til at betyde for situationen i Bangkok lige i øjeblikket? Kommer det til at have nogen indflydelse, at der nu også er kommet de her anklager? Det er helt sikkert, at det i øjeblikket bliver der gidsnet om, hvorvidt det kan betyde, at regeringen bliver nødt til at gå af. Og det kan man sige, det kunne være et udkomme, det kunne være et brud på den her langvarige konflikt, at der i hvert fald sker en reaktion. Nu må vi selvfølgelig se, om antikorruptionsinstitutionen har de beviser, som de taler om, før man kan bedømme, om det er noget, der tvinger regeringen til at gå af. Hvis det sker, så vil det være i hvert fald en væsentlig udvikling i konflikten. Fordi så står man med en situation, hvor regeringen ikke kan fungere længere. Og i forhold til lige præcis den her rigsstøtte, der har man jo også set, at der er nogle bønder, som er kommet på banen også, og også demonstrerer nu. Kan du fortælle lidt om, hvad for en situation vi ser der? Ja, vi har set sådan set en interessant udvikling, at de rigsbønder, som skulle være modtager af støtten, de har nu kommet og fortalt regeringen, at de ikke har fået de penge, de er berettet til, og det drejer sig om mange penge. Regeringen har forsøgt at forklare de her bønder, som faktisk er kommet til Bangkok, både fra Nord- og Nordøst-Thailand, for at demonstrere uden sammenhæng med de øvrige demonstrationer, som vi har set, og der er heller ikke sket nogen sammenlægning af demonstrationerne, selvom de demonstranter, som er i Bangkok, har inviteret rigsbønderne til at være med. Det har rigsbønderne så indtil videre afvist. De har deres egne problemer og har deres egne klager, og de har forlangt at få udbetalt den støtte, som bliver skyldt. Regeringen har fra sin side forklaret, at den kun er et forretningsministerium, og derfor ikke har de beføjelser til at skaffe pengene, som de ellers ville have haft. Og det har ikke vagt nogen som helst tilfredshed blandt rigsbønderne, som har sagt, at de skal set ikke er så bekymrede over, hvordan regeringen skaffer penge. De vil bare have dem. Så det er blevet et nyt pres fra en gruppe af mennesker i Thailand, som regeringen jo ellers har haft støtte fra i hele den her problemfyldte situation for den. Så det, vi kommer til at se her den næste uges tid, det er en presset thailandsk regering og nogle sammenstød, som kommer til at være mere voldelige? Ja, vi har i hvert fald, som du siger, det første, en meget presset regering, som nu er presset på flere fronter, og hvor man må håbe på, at der findes en forhandlingsløsning. Og så har vi en... Jeg håber ikke, at det bliver en mere voldelig udvikling, men vi har en frygt for, at hvis regeringen og sikkerhedsstyrkerne står ved deres plan om at ville tilbage erobre bygningerne, så kan vi risikere voldelige konfrontationer. Det må vi håbe på, at ikke sker. Og det var Christine Rander, der havde talt med den danske ambassadør i Bangkok, eller i Thailand, Michael Hemmelig Vinter. Der er godt nyt fra Pandora, der er godt nyt for Vestas, og så er der stort nyt fra ISS. Vi skal runde aktiemarkedet lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Mindst 5 mennesker er blevet dræbt i Ukraines hovedstad Kiev, hvor der gennem hele dagen har været kampe mellem politi og regeringskritiske demonstranter. Der er desuden omkring 150 sårede, skriver nyhedsbureauet AFP. Urolighederne er langt fra over, siger Jesper Lindholt, der bor i Kiev, hvor han driver et softwarefirma. Han beskriver situationen som den værste, han endnu har oplevet i den månedlange konflikt. Der er så varmt her nu, som der ikke har været på noget som helst tidspunkt. Lige nu er der en ring af betjente omkring Uafhængighedspladsen, hvor der er måske 20-25.000 mennesker, mens at sikkerhedstjenesten SBU har meldt, at klokken 6 skal alle demonstrationer indstilles, ellers vil man med alle midler bekæmpe dem. Og det er altså om en halv time, at sikkerhedsstyrkerne i Ukraine vil gribe ind, hvis at de ikke har stoppet urolighederne. Danmark skal fortsætte sin økonomiske støtte til klimaorganisationen 3GI, sådan lyder det prompte fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Ja, 100%, selvfølgelig mener jeg det. Danmark har bidraget med 90 millioner kroner over en periode på 3 år. Og på trods af økonomisk rod, der ifølge en ny revisionsrapport ser ud til at fortsætte, så er der ingen tvivl hos 3GI-formanden. Det danske bidrag skal fortsætte, når Folketinget i løbet af foråret skal tage stilling til en eventuel forlængelse. Ja, nu er det ikke mig, der skal anbefale Folketinget noget. Det er jo regeringen. Men det vil da undre mig såre, om den danske regering ikke ligger op til en forlængelse af bevillingerne. Lars Løkke Rasmussen antyder desuden i dag, at han stopper på posten som 3GI-formand, når hans periode udløber til oktober. Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, forsøger at lægge låg på debatten om den omdiskuterede bog, Den Hemmelige Socialdemokrat. I bogen beskriver en anonym forfatter de interne kampe i partiet og de personlige relationer mellem navngivende socialdemokrater. Men nu vil partiet ikke tale mere om den bog, lød det i dag fra Thorning. Men det bliver nok svært at undgå, vurderer Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen. Altså, det ser pænt ud nu at sige... Vi har overskud, vi tager os ikke sådan nogle små ting, men hævnen er sød, og det vil være talk of the town imellem socialdemokrater og jagten på, hvem kan den her kollega være. Og jeg er også helt sikker på, at hvis den kollega måtte melde sig på et tidspunkt, så bryder helvedet løs, fordi så er man jo pisket til at gøre et eller andet. Det er ikke muligt at afhente receptpligtig medicin, medmindre man har en skriftlig recept. Alle receptserverne på landets apoteker er nemlig nede. Nedbruddet skyldes et udfald i kommunikationen mellem apotekerne og den centrale receptserver i Danmark. Nedbruddet berører alle med en elektronisk recept, der er udskrevet efter kl. 12.30 i dag. I aften regn i de nordlige og vestlige egne, som breder sig til det meste af landet i løbet af natten. Svag til jævn vind fra sydvest mellem 1 og 5 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om lidt skal vi høre, om der kom nyt frem i sagen om Michael Laudrup, der for et par uger siden blev fyret som manager i Swansea. Der har været pressemøde her til eftermiddag. Michael Laudrup har selv taget ordet, så det skal vi også omkring om lidt. Men vi starter på aktiemarkedet i businessverden, hvor aktiehandlen den lukkede her for 34 minutter siden. Kasper Skrød fra Berlingske Business. Hvordan har dagen været? Den har været sådan lidt mellemfornøjet. De blæst sydover, de danske aktier. De lukkede i et lille minus på 0,2%. Der er ikke sådan sket de store ting, der har været med til at puste aktierne ned. Der har været lidt dårlige tal for investortilliden i Tyskland, det såkaldte SEV-indeks i formiddags, hvor at investorerne altså ikke er helt lige så positive, når man spørger dem til fremtidsudsigterne for tyske økonomi, som man gik og regnede med, og så har Bundesbank, altså Nationalbanken, Centralbanken i Tyskland, været ude og advare mod, at der godt kunne være noget, der ligner en boligboble i Tyskland. Det er noget, der sådan er med til at sådan skabe sådan lidt halvdårlig stemning derude ved investorskrivebordene. Men der er jo også en masse nyheder på erhvervsfronten i dag. Vi kan prøve at tage dem fra en ende af og starte med ISS, der skal børsnoteres. Hvad kommer det til at betyde for det danske aktiemarked, at sådan en stor virksomhed skal ind der? Altså for det første, så er det jo et tegn på, at det kan godt være, at det går lidt nedad i dag, men generelt så står det faktisk meget godt til. Virksomheders ejere børsnoterer deres virksomheder, når de regner med, at de kan få en ordentlig pris for aktierne. Det kan de, når aktiemarkederne har det grundlæggende godt og grundlæggende sunde. Så det afspejler først og fremmest det her, at vurderingen lyder, det går sådan set okay på aktiemarkederne og i verdensøkonomien lige nu. Det, at ISS kommer ind på børsen i Danmark, kommer til at betyde meget. Udover at investorerne får noget nyt på hylderne, det kan de sådan set godt lide, der er mere at vælge imellem, så er det jo også noget, der vil tiltrække en del opmærksomhed, at ISS sådan går ind på børsen. ISS er jo mere end bare en dansk fortægelse med 500.000 ansatte rundt omkring i verden, så er det altså en af de helt store virksomheder. Det er ikke kun forsidestof her i Danmark, at man går på børsen. Det er det også på Financial Times og på Wall Street Journal. Og det kan jo få nogle investorer til ret deres blik mod Danmark. Og så når de kigger på ISS, så kan det jo være, at de får øje på den aktie, der står ved siden af den anden danske aktie, eller de andre danske aktier. Og så kan det også være, at de sætter nogle penge i dem, så der er sådan en opmærksomhedseffekt, som kan være gunstig for det danske aktiemarked. Som du siger, det er en stor verdensomspændende virksomhed, men vi har alligevel sådan en eller anden tilknytning til den her i Danmark. Kan det her blive sådan en folkeaktie, som herre og fru Danmark skal have skillingerne i? Ja, altså der er noget, der trækker, der taler for et ja, og der er noget, der taler for et nej. Det, der taler for et ja, er, som du siger, at der er utrolig mange mennesker, der har haft en eller anden form for tilknytning til ISS. Der er utrolig mange mennesker, der faktisk var jo børsnoteret for en 8-9 år siden, før den blev opkøbt af kapitalfonde. Der var 50.000 danskere, der havde aktier i ISS. I dag er der 10.000 danskere, der arbejder i ISS, og man kan jo knap nok være til en familiefest, uden der sidder en eller anden med ved bordet, der på et eller andet tidspunkt har arbejdet for ISS. Ikke? Altså, så alene det kendskab gør, at det tæller for, at det her det er godt noget, der kunne rykke ud ved kakkelbordene og termokanderne til den hjemlige aktiehandel. Ikke? Det, der trækker i den modsatte retning, det er i bund og grund temmelig kedeligt selskab for sådan en som mig, der godt kan lide at tale om, når det går op og ned. Forventningen er ikke, at det kommer til at gå specielt meget op og ned. Der bliver lagt den her kæmpe kolos på børsen. Man regner med, at det vil gå sådan stille og roligt fremad. Altså, det er ikke nogen sådan Pandora-væksteventyr-aktie, det her. Det er ikke sådan en Vestas comeback-aktie, hvor det lige pludselig kan vælte ned med penge fra himlen. Men er det ikke sådan noget 100% godt solidt noget som en Mærsk-aktie, for eksempel? Jo, men der er jo også et element af investorerne, de retter sig. Det kan vi se på, hvad for nogle aktier de ejer, og hvad for nogle aktier de ejer meget. Altså de private investorer, de søger altså meget mod de der sådan lidt drama queen aktier. Altså dem, som der er sådan, altså der både kan gå helt op i falset og synge i det helt lave register. Altså der, hvor der virkelig er noget på spil, der hvor man kan score den store gevinst. Det er altså populære aktier hos den private investor. Det er sådan set ikke nødvendigvis de sådan sikre papir, at herre og fru Danmark går efter. Der må godt være mulighed for også, lidt guldregn i horisonten. Ikke? Det er også sjovt at følge med på Nordnet, hvis det går lidt op og ned, ikke? Jamen, det er jo nemlig nok også det, der er en stor effekt af. Og så skal man også lægge det i det, at sådan nogen som Nordnet, som er en online handelsplatform for folk, der gerne vil handle med aktier derhjemme, der, for dem, der ikke måtte vide det, altså, de gør jo også meget for at tale om de aktier, som der bliver handlet meget i. Og det skaber jo sådan en forstærkende virkning. Nu nævner du en drama-aktie som Pandora. Dem skal vi også lige runde. De har afleveret regnskab i dag med overskud. Hvordan har investorerne reageret på det? De har reageret rigtig positivt på det. De har sendt aktien op med 2%. Men det var sådan set ikke kun det der salg af Charms og Tingeltangel for 9 milliarder kroner, og det der overskud på 2 milliarder kroner, der gjorde dem glade. Det, der gjorde dem rigtig glade, det var, at ledelsen i Pandora og bestyrelsen i Pandora sender ret betragtelige summer fra Pandoras sparebøsse og ned i aktionærernes lommer. Så nogenlunde 3 milliarder kroner er man i gang med at dele ud af tilbage til ejerne. Det gør man dels ved, at man har sagt, at vi betaler udbytte. Så hvis du har en Pandora-aktie, så får du, jeg tror det er 6,5 per aktie, sådan en gang om året, og det er det beløb, man får i år. Det er en måde at sende penge tilbage til aktionærerne. På den konto bliver der sendt sådan cirka 800 millioner tilbage til ejerne. Men så laver man også det der hedder et aktietilbagekøbsprogram. Man siger, her har vi 2,4 milliarder kroner. Dem bruger vi til at købe vores egne aktier op i markedet. Det vil sige, Pandora køber sine egne aktier. Det vil skabe et efterspørgselspres på aktien og presse aktiekursen op. Og det er jo sådan set også en måde at sende penge tilbage til dem, der ejer aktier i Pandora. Det er sådan noget, kan investorerne også kunne lide at høre. Vi skal også lige her til sidst runde Vestas. De har lavet en aftale med DONG om levering af havvindmøller til en ny stor havvindmøllepark. Jeg troede egentlig, at DONG de handlede andres våge mere hos Siemens. Ja, det har de også gjort trofast gennem mange, mange, mange år. Der er ikke blevet sat nogen Vestas-møller op på havet i mange år fra DONGs side. Det har ændret sig, fordi Vestas har et nyt mølledyr i porteføljen. De er i gang med at lave en ny vindmølle, som bliver verdens kraftigste. Den hedder V164. Det er en kæmpestor vindmølle. Den har en effekt på 8 megawatt. Den har en enorm stor produktion. Kapacitet. Den har så også et vingefang på 160 meter. Det er sådan en god bid mere end en fodboldbane. Det er virkelig en stor mølle, det her. Den synes DONG altså ser ret interessant ud, for det er jo dyrt at stille, og besværligt, meget besværligt at stille en vindmølle op midt ud på havet. Så jo større vindmølle, man kan stille op, der kan producere mest mulig strøm, jo bedre er det. Så det er faktisk det, der er argumentet for, at man har valgt den her mølle, og det er også noget, investorerne godt kan lide. De har også sendt Vestas-aktien op i dagens handel. Skal jeg tak for de vurderinger, Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon. De har, jamen, de har relaxed green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action. Oh. Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast. Hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Oh, andre. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livs visdom. Hvis du kører bil, skal jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du kan eventuelt svømme din penis fast til en rød plads. Alle hverdage kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kulturen. Nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. For 2 uger siden, der blev Michael Laudrup fyret som manager i den walisiske fodboldklub Swansea. Det er ikke noget, han har sagt ord om. Indtil nu har vi ikke rigtig hørt nogen forklaringer fra den tidligere landsholdsstjerne. Men her til eftermiddag, der har Michael Laudrup holdt pressemøde sådan i 2 afdelinger. Først et der foregik på engelsk, og så nu i talende stund, et der foregår på dansk, for ligesom at fortælle sin forklaring og forklare det her forløb omkring den dramatiske fyring. Med os har vi Jonas Nyrup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, medforfatter til biografien Michael Laudrup, en gentleman i nye klæder. Du har fulgt det her pressemøde. Hvad har han sagt, manden? Jamen altså, hvis man skal skære det helt ind til benet, så handler hans fyring om, at han nægtede at ændre i sin trænerstab. på, eftersom at formanden ønskede det, fordi at det gik ikke så godt på banen, og så bad de ham om at overveje ret kraftigt og ændre i det der setup, han har med Morten Mikhors og Erik Larsen og Oscar Garcia omkring træningen, og det ville han ikke, Michael. Var der nogle beskrivelser i dagens pressemøde, der kom salt bag på dig? Nej, jeg vil sige, at Laudrup gjorde det, han har gjort tidligere i forhold til at anslå nogle temaer uden at føre dem igennem, og så lade det være op til tilhørende selv, ligesom at lave konklusionerne, altså pressen og journalisterne, der var til stede. Blandt andet så nævnte han, at han havde det her afgørende, et afsluttende møde med formanden tirsdag, men allerede om mandagen kunne man i aviserne læse, hvad de to skulle snakke om. Og da han så senere blev spurgt, jamen føler du så, at du har været udsat for en smedekampagne, så i stedet for at svare, så sagde Michael, stiller en spørgsmål, jamen fra hvem dog? Og så må journalisten så sige, jamen fra Swansea eller fra formanden, eller hvad ved jeg. Og så svarer han bare, at den leger så hængigt ud. Og det har han jo i hvert fald før excelleret i det her med ikke at bide til bolden, men alligevel anslå en utilfredshed, som man så selv kan køre imod som journalist. Men man kan jo sige, at det er jo også absolut et tegn på en mistillid fra ledelsens side, hvis de ikke stoler på, at det trænerhold, som han præsenterer, at det er det rigtige. Altså, hvordan er de kommet så vidt i Swansea, at der er så stor mistillid mellem Laudrup og ledelsen? Jamen, det er også det, der vil give garanteret stof til analyse nu her, fordi det virker som en lidt halvtynd forklaring, hvis det er den ledelsen virkelig har lagt til grund for det. Fordi Laudrup fortæller, at han over flere omgange faktisk blev spurgt, om det ikke kunne være noget at skifte ud i trænerstaben. Og så kom der et par gode resultater, og så gik det i sig selv, og så da de så tabte igen, så fik han så at vide, siger han, at han virkelig, virkelig skulle overveje at skifte ud i trænerstaben. Altså, at det ligesom var blevet ændret til et ultimatum. Og hver gang så sagde han ligesom, jamen, jeg lytter meget gerne til jer, men jeg er uenig, og jeg synes både timingen og selve erstatningsøvelsen er tåbelig, fordi at man skal ikke skifte ud på et hold, når det begynder at gå dårligt. Især og slet ikke op til nogle skæbnekampe som dem, der lå foran. Og det gentog han så det budskab, hver gang det ledelsen ligesom vendte tilbage det her med det her ændringskrav. Og som sådan er det jo så mærkeligt, at det lige pludselig gør det til det ultimative. Og efter at have mødtes med ham, siger Laudrup på den pågældende tirsdag, gentaget det her forslag, Laudrup gentog, at det vil han afvise, fordi man kan jo ikke, hvis man først tillader klubbens ledelse at skifte ud i managerens trænerstab, jamen, hvor stopper det så henne? Og de trykkede hånd, parterne, og Laudrup siger, at han fik at vide, at de var glade for hans arbejde i klubben. Og da han så kommer hjem og står og snakker i telefon, så får han lige pludselig en mail, hvor der står, at han er blevet fyret på grund af kontraktbrud, og hans kone kan så prikke ham på skulderen og sige, at nu står det også allerede på internettet. Og det er så det, han siger, der kom helt vildt meget bag på ham. Der er jo mange danske fodboldfans, der har et særligt forhold til Michael Laudrup, og selv jeg, der ikke er fodboldkyndig, jeg kan da også godt blive rørt over sådan et portræt, sådan, når Jørgen Leth tager fat i Michael Laudrup og beskriver en fodboldspiller gennem ham. Så som fodboldspiller har han jo været noget helt særligt, men hvad er det for et mønster, vi ligesom ser i Laudrups trænerkarriere? Jamen, det er det mønster, vi har lagt til grund for den bog, vi lavede om ham her, der kom før jul. Og det er jo netop det der med, at det ser ud til, at han jo, at både Brøndby, hvis man kan gøre det helt kort, både Brøndby og Getafe og på Mallorca nu i Swansea, endte det med at komme til brud med en vis utilfredshed og ulmen i krone omkring magtfulde klubfolks, glæde ved det stykke arbejde, Laudrup havde lavet, eller i hvert fald, at der var kommet nogle intriger ind over det. Og det må man jo sige, det der sådan ser ud til at være sket igen i Swansea, at på en eller anden måde er der opstået noget utilfredshed, som jeg stadig ikke mener, man kan forklare med sportslige resultater. Det mener Laudrup jo så altså heller ikke, at det er en sportslige resultatmæssig nedgang, der er årsagen til det. Fordi som han jo også var meget omhyggelig omkring og brugte også det store del af sit pressemøde på, det var ligesom at oprise fakta omkring den første sæson, der jo endte med en historisk 9. plads og med en Liga-Cup-sejr. Og den anden sæson, der som alle klubben vidste, inklusive Laudrup selv, pressen, bestyrelsen og det hele, ville blive endnu vanskeligere. Dels på grund af, at man nu skulle spille flere kampe, fordi man havde bedre sig til Europa, men også på grund af, at forventningerne naturligt ville blive forøget ganske praktisk og også måske op over, hvad en lille klub som Swansea normalt ville kunne bære. Så at det så lige pludselig går det skidt i en 10-kampes tid, Det synes hverken han eller mange af os andre jo kan være en fyldestgørende grund til, at det kom så langt ud. Og derfor så må der jo ligge det her interne snider til grund. Laudrup siger så, det er på grund af ønsker om udskiftning i trænertruppen, og i morgen holder Swansea så pressemøde, og der bliver det jo spændende at se, hvad de så siger. Der er selvfølgelig mange, der så spekulerer i, hvad Michael Laudrups fremtid så kommer til at bringe, hvor den her trænerkarriere den kommer til at fortsætte. Fik vi nogen antydninger af det angående i dag? Ja, han sagde i hvert fald ikke noget om, at han ikke vil være træner mere, eller at han er skuffet og aldrig vender tilbage til trænergerningen. Tværtimod, og han blev også spurgt, om han kunne tænke sig at fortsætte i Premier League, og det afviste han heller ikke og sagde, at det kunne være fint at spille. Det var en stor liga, dejlige tilskuere, og det kunne være fint at vinde flere trofæer derovre. Og så slog han så også fast, at han omkring spekulationerne om hans fremtid i Swansea efter sommerferien, så frem den ikke var blevet fyret. Og der sagde han altså, at han havde planlagt at blive der et år mere, som hans kontrakt jo løb. Men til det så skal man så bare huske, at Michael Laudrup er også den første til at sige, at man kan aldrig spå omkring fremtiden og være skråsikker omkring den. Så dem, der har ment, at Laudrup måske alligevel havde andre planer på bedring fra sommerferien, er jo altså heller ikke blevet sat helt skarpt med i hvert fald. Jeg skal have tak for, at du var med, Jonas, nyop journalist og medforfatter til biografien Michael Laudrup, en gentleman i nye klæder. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler om hverdagen, om verden, om vi, om det gode liv, om det svære liv og om det liv, vi har godt af at dele. Og det var ligesom også første gang, jeg oplevede min far voldelig. Det var en meget voldsom weekend, og jeg ville egentlig bare hjem hele tiden og tænkte, at det her, det var forkert. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Hver søndag fra klokken 10 til 12. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller på facebook.com/ibensprogram. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ja, tænk så, i dag så er det, eller i disse dage må man nok hellere sige, er det 3 år siden, at revolutionen begyndte i Libyen. Dengang talte man meget om kvindernes rolle i den her revolution. Det var kvinderne, som var drivkraften på en eller anden måde. Men i dag ser billedet helt anderledes ud. Kvinderne, de bliver decideret holdt uden for politik i Libyen. Det viser en ny undersøgelse, som Folkekirkens Nødhjælp har lavet i samarbejde med organisationen One Libya. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Anne Hertz, som du er journalist hos Folkekirkens Nødhjælpskontor i Jerusalem. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du besøgte Libyen i sidste måned. Kan du starte med at fortælle, når du sådan gik på gaden i Libyen, hvordan kan man så se eller fornemme det her med, at kvinder ikke fik den plads, man måske kunne have troet under revolutionen? Jamen, det var egentlig ret nemt, fordi kvinderne, de er slet ikke ude på gaden i Libyen. Som I siger, så kom de ud i stor stil under revolutionen, og det var noget nyt, og det var en revolution i revolutionen, at kvinderne de ligesom fik så stor indflydelse, men efter revolutionen så er de simpelthen forsvundet igen. Sikkerhedssituationen i Libyen er enormt dårlig. Hver dag der meldes der nye drab, nye skyderier. Så kvinder de tør simpelthen ikke gå ud på gaden, både på grund af sådan en generel sikkerhedssituation, men så også fordi der er en stigende tendens til en stor chikane af kvinder. Ja, hvad siger de selv om deres egen situation? Jamen, meget af det handler, når man spørger dem, jeg talte med mange forskellige kvinder, og jeg talte også med dem, der fra One Libya, den gruppe som organisation, som har været med til at lave den her undersøgelse med Folkekirkens Nødhjælp. Og lige umiddelbart, så handler rigtig meget af det om sikkerhed, at de simpelthen ikke føler sig trygge, når de går i gaden. Men den her dårlige sikkerhedssituation, og den her stigende chikane af kvinder, den kommer jo et sted fra. De kvinder, jeg talte med, og også mange mænd, jeg talte med, altså siger, at det simpelthen det handler om det generelle kvindesyn, som er ved at brede sig i Libyen. Jeg talte med Nader Halawi, som er projektleder for One Libya, og hun fortalte, hvordan at normalt så plejer hun at køre bil til arbejde. Det gjorde hun før revolutionen, og det var ikke noget problem. Men nu der kører hun virkelig kun alene i bil i nødstilfælde. Det er virkelig kun, at hendes mand ikke kan køre hende, fordi hun er bange for at blive chikaneret. Og så hun forklarede mig, at når hun så kørte bil, så lukkede hun dørene, og hun lukkede vinduer. Hun skruede helt op til musikken, så hun ikke kunne høre, hvad folk de råbte efter hende på gaden. Og jeg spurgte hende, hvorfor hun troede det bare på den her måde. Men så sagde hun, at hun mener, at det skyldes, at der er nogle små, men meget magtfulde grupper af religiøse ekstremister, som virkelig er ved at vinde indflydelse i Libyen. Under Gaddafi, så havde de ikke lov til at udtale sig. Det var ligesom ikke nogen, der havde. Men det, der ligesom blev kæmpet for under revolutionen, det var en ytringsfrihed, og den er i princippet kommet, men det er også bare de her religiøse ekstremister, som har fået den her ytringsfrihed. Og ifølge Nader Halawi, så er det bare ikke alle, der kan finde ud af, hvordan der kan finde ud af at bruge den her frihed til det, som der blev kæmpet i revolutionen for, at den skulle bruges til. Grupper, altså meget ekstremistiske grupper, ifølge hendes holdning, jamen de bruger den her frihed til at undertrykke kvinder og simpelthen sprede det her kvindesyn, der gør, at kvinder ikke kan gå på gaden og heller ikke kan deltage i politik, simpelthen ikke har adgang til det. Altså det er som sagt 3 år siden, at kvinderne de gik på gaden, og de råbte slagord sammen med de andre libyere, der gerne så et andet politisk styre i landet. Altså er der fuldstændig lukket ned for de organisationer, eller hvor er ligesom den der infrastruktur, som de også opbyggede på det tidspunkt rent organisatorisk? Altså, nej, det er også det, der er vigtigt at holde fast i, synes jeg, at de organisationer, som blev stiftet under revolutionen, altså mange af dem er der stadig, og der er faktisk også kommet flere til. One Libya blev stiftet lige i slutningen af revolutionen. De kæmper for kvinders rettigheder, de holder workshops, hvor de oplyser kvinder om forfatningen og hvordan man gør, når man skal stemme. Og, altså sådan nogle organisationer er der flere af, og der er også mange for organisationer for unge og lærer unge om hvordan man deltager i politik. Så på den måde så findes det stadig, de har bare rigtig, rigtig svære arbejdsvilkår. Og altså, det er vigtigt at understrege, synes jeg, at det ligesom ikke er islam, skylden skal skydes på. Ifølge undersøgelsen, så mente stort set alle, der var med i den her undersøgelse, at sharia, det skal være enten helt basis, eller i hvert fald en del af den forfatning, som Libyen skal til at skrive. Men de mener så også samtidig, at sharia accepterer og giver plads til kvinder og accepterer, at kvinder skal have adgang til politik. Problemet er så bare en lille, men meget magtfulde grupper af ekstremister, som ikke ser på islam på denne her måde. Og ifølge for eksempel Nader Halawi, altså så er det de her små grupper, som mistolker sharia og bruger det som en undskyldning, kan man måske sige, for at behandle kvinder på den måde, som vi ser, at de bliver behandlet i Libyen på i dag. Du skal have tak, for at du var med, Anne Hertum fra Folkekirkens Nødhjælp. Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Det var, hvad vi nåede i eftermiddagen, men det var faktisk heller ikke så lidt, hvis jeg selv skal sige det. Vi har været vidt omkring. Jeg håber, at du har hængt på, og at du har fået noget ud af det. Skifteholdet er arriveret, og velkommen til, Otto. Jo, tak. Du skal lave EK24-7, og her for en halv time tid siden, der var nogle af dine kollegaer inde og sådan, og sætte op for dig. Du er lidt udstyrstung i dag. Altså det er en pladespiller, vi har sat op. Ja, så det er, det er meget lo-fi. Det er mere end det. Ja, det er for at kunne spille lidt musik. Ja. Det er sådan, at vi får besøg af ham, der er manden bag Prop og Berta. Og han tager sin gamle historie med. Altså, Prop og Berta. Nej, heksen og koen. Heksen og koen, ja. Det er den anden, ja. Det er den med tyttebøvserne. Ja. Jeg ved ikke, om dejligt. Melodien lige går sådan. Nej, det gør den ikke. Nej. Hvor dejligt. Ja, jamen... Hvad skal I snakke om? Jamen, han går på pension og overlader sine to figurer her og hele universet til en ny mand. Wow. Og inden han gør det, så er han lovet at komme forbi og fortælle, hvordan det er at tage sine plader med. Dejligt. Så det bliver sådan lidt nostalgisk på en eller anden måde. Mm. Otto, i samme fulde to timer? Nej. Vi har noget... Jeg sidder med nogle andre rekvisitter her. Der er noget, det er lidt mere moderne, det der. Ja, det er meget moderne, faktisk. Og det er måske næsten for moderne, kan man sige. Det er Legoshima. Det er Legoshima, som er sådan et dyreunivers, Lego også har. Og det er, mener nogen, et problem for Lego, fordi det er svært at bygge videre, når man har bygget sin... Det, jeg sidder med her, det er en kæmpe krokodil. Ja. Okay, men hvis det er et problem, at man ikke kan bygge videre med Legoshima, kunne man så ikke gå ud fra, at så gider folk ikke købe det, og så løser det problem så? Jo, jeg ved faktisk ikke, om de to ting hænger sammen. Altså, Lego klarer sig rigtig, rigtig godt, hvis man ser på omsætning. De er verdens anden største legetøjsproducent. Mm. Men vi taler blandt andet med formand for Dansk Spilråd, som mener, at det er sværere at bygge nye ting med sin Lego. Lego-klodser, end det var for 20 år siden, for eksempel. Så det er sådan lidt det barnlige univers, I skal være i Eko 24-7 i dag. Mm, men der er også noget for de voksne. Jeg sidder med en rigtig tør bog her af Asger Jorn, som hedder Naturens Orden fra 62. Den ser drøntør ud. Mere af det i Eko 24-7 kl. 18.